السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، أما بعد، أكون شكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salamu zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Namshukuru Allah kwa kuweza kutufikisha salama kutoka huko ambako tulipotoka. Lengo ni kuja peana faida mambo yanayohusiana na Uislamu wetu, na bila kupoteza muda mada ya muhadhara wetu kwa leo katika kipindi hiki na markazi hii Nukudama, Allah hifadhi, ni dauru shabab fil harakati islamia. Nafasi ya vijana katika harakati za Uislamu. Neno la harakati ni neno la Kiarabu, lakini pia la Kiswahili tunalitumia hivyo. Harakati, zile hali za hapa na pale, matendo ya hapa na pale, na zile intikalati na shati, mara nyingi zinapatikana sana kwa kijana kuliko mtu mzima. Kwa sababu kijana ndiye ambaye bado yuko katika kipindi cha nishati na nguvu, uwezo wake wa kufikiria upo haraka mno, uwezo wake wa kutembea ni mkubwa, uwezo wake wa kutenda ni mkubwa. Sasa kijana huyo ikiwa atatengenezwa akaandaliwa katika maandalizi mazuri, atakuwa na nafasi nzuri ya kuendeleza Uislamu. Lakini kijana huyo huyo ikiwa ataachwa na atelekezwe, asiandaliwe mambo ambayo yatamtengenezea mustakbali wake na hali yake, kijana huyu ataharibika. Na tunachokusudia hapa, tunataka tuone huyu kijana aliyetengenezwa, aliyeandaliwa, ana nafasi gani katika kupeleka mbele Uislamu, nafasi gani katika kusogeza Uislamu, nafasi gani katika kusaidia Uislamu. Sababu tumeona katika zama zetu hizi baadhi ya vijana wamekuwa na sehemu kubwa katika kuudidimiza na kuchafua Uislamu, tena kwa bahati mbaya kwa jina la Uislamu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sheria ya Uislamu kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ambayo sheria hiyo ikawa ndiyo sheria ya juu kuliko sheria zingine na kanuni zingine zinazotungwa na wanadamu. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameulizia Uislamu kuwa ndiyo dini ya kheri, tena kwa umati wake ambao Allah ameutoa kwa watu pale ambapo alikuwatuma mitume wa kabla ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa dini hii, na akajalia dini hii ya Uislamu kuwa ndiyo dini anayeridhia kuliko dini zingine. Na hili amelithibitisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema, inna dina inda Allahi Islam, hakika dini ya haki na ya sawasawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dini ya Uislamu. Waqala subhanahu wa ta'ala, alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina, leo hii nimekamilishieni dini yenu na nimeridhia kuwa nimekutimizieni neema zangu na nimeridhia kwa Uislamu ndio dini yenu sawasawa. Kadhalika katika sehemu nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akasema, waman yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, kwamba yeyote ambaye atakayetaka dini isiyokuwa ya Uislamu basi hatakubaliwa kwayo na yeye siku ya kiyama atakuwa ni miongoni mwa wale waliopata hasara. Kaa nyingine, afaghaira dini llahi yabghun, hivyo wanataka dini isiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama dini Islamu, walahu aslama man fis samawati man fil ardi tawan wa karha, na kwake Allah subhanahu wa ta'ala imejisalimisha vyote vilivyomo mbinguni na ardhini kwa kutaka na bila kutaka, ilayhi yurjaun, na kwake Allah watarejea. Kwa ukamilifu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha katika sheria ya Uislamu ile ambayo amemtuma kwayo mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, huko amri zake zipo, makatazo yake yapo, na sheria zote zinapatikana katika dini hiyo, ambapo ukiangalia dini ya Uislamu yanapatikana yale yote ambayo anayahitaji mwanadamu, yale yote ambayo nafsi ya mwanadamu inatumizana kwayo, yale yote ambayo kama mujtama katika mujtamahat zitashikamana sheria hizo, basi utakuta watu wakiwa katika maisha mazuri, utakuta watu wakiwa katika maisha ya neema, maisha ya amani, maisha ya utulivu. Na hii ni kwa sababu dini zote zilizopo hapa ardhini, kwa sababu kuna dini nyingi, sio Uislamu tu. Maana kusema Allah inna dina inda Allah al-Islam, kuonyesha kwamba kuna dini nyingi. Dini zote ambazo zipo katika ulimwengu huu, zote yale ambayo yanapatikana katika dini hizo dini ambazo zinazotofautiana na Uislamu, mtu ambaye atakayekaa akafikiria na akazingatia akaangalia zile itikadi za dini hizo, basi utakuta haziendani sambamba kifikra wala kimatendo na yale ambayo yanayoendana sambamba na maisha yetu ya sasa hivi, wala utapata yale ambayo yanatuliza nafsi. Bado utakuta jamii nyingi zinazoishi bila Uislamu zinaishi wakipigana makabila kwa makabila, zinaishi wakiuana wao wenyewe kwa wenyewe, miji kwa miji, wakulima kwa wafugaji na mfano wa hayo. Lakini kwa kipindi kirefu watu wameishi katika hali kama hizo, baadhi ya dola, baadhi ya miji, baadhi ya nchi huko nyuma wameishi katika dhiki, mpaka pale ambapo walipoanzisha kauli maarufu ya kutenganisha dini na dola au dini na nchi, wakaanzisha msemo maarufu na maalum, dama ni Kaisar li Kaisar wa mali lillahi lillahi, sababu ameshachoka kila unavyojaribu kufanya yale ambayo ataenda na sambamba na kutengeneza maisha yao, na kama mambo haya haendi, wakienda kwa viongozi ambao sio Waislamu hawapati haki zao, kwa wakajikuta kwamba hata hizo wanazodai kwamba ni dini hazitokuwa na maana na wala haziwasaidii, wakaona bora ya Mungu yakae na wale wenye kumtaka Mungu, na ya Kaisari wakae na wale wenye kumtaka Kaisari. Lakini jambo la muhimu katika mada yetu hii ni kutaka kuwafahamisheni kwamba Uislamu unatofautiana na dini hizo, kwa sababu nafsi za watu kila ambapo zinapokuwa zinakutana na mashakili na matatizo, zinakuta kwamba majibu ya matatizo yao na vikwazo vyao yanapatikana katika dini ya Uislamu na sheria zake. Humu ndio kunakuwa na rahatun nafsi wal makhraj. Na kila ambapo nafsi inakaa nje na mbali ya Uislamu, na ile wazo wa dini ikawa imezoofika na wazo wa imani ikapotea, basi nafsi hizo zinakuwa ni zenye humumu na mawazo na msongo katika mujtama. Na hii ndiyo ambayo wanasema alqalaqu nafsi, kwamba dhiki ya nafsi, mtu anakuwa na stress kwa sababu hapati yale ambayo anaweza akamtengenezea mustakbali wake. Kwa hiyo ndugu Muislamu, ukifahamu hiyo utajua ya kwamba haikuwa hii harakati ya Uislamu ambayo tumeita alharakatu alislamia, mada yetu, haikuwa hii harakati ya Uislamu au harakati za Uislamu ambazo zinachimbuka kutokana na vijana, na vijana harik dawa, harik miamalati shakhsiya katika kila mji, isipokuwa ni ulinganizi mpya ambao tunaona hapa Mahuta, upo Dar es Salaam, upo Newala na maeneo mengine ndani ya Tanzania, nje ya Tanzania. Ni ulinganizi mpya katika dini hii yetu ya Uislamu, ambapo utakuta katika amri zake na sheria zake nafsi inatulia, kuwatoa watu katika hamasa, kuwatoa watu katika ujinga, hamasa ambazo zilikuwa zinazaa mashaka, maandamano, kupigwa, kimbia miji na mambo mengine, ambao watu wameishi katika hali hiyo kwa kipindi kirefu. Kadhalika muda ambapo watu wataishi katika masala kama haya, katika haraka kama hizi na kidaa mfano wake, ndio utapata jawabu la utulivu wa kila sehemu na kila zama. Na hapa ndio unapata kuona dauri ya kijana, kwamba vijana katika kila umma miongoni mwa nimati, yeye ndio nguzo muhimu, ambayo nguzo hiyo inategemewa inategemewa au inategemewa, hiyo nguzo ikidhoofika na ikianguka, bimaana zile haraka na zile kazi zote za da'wa na mfano wake unaoleta nusra na utulivu wa kimaisha, utakuta zinaondoka na kupotea, kwa sababu vijana wao wana nguvu, wana uwezo, wana uwezo wa kubadilisha eneo, wana uwezo wa kubadilisha hali kwa wakati wowote ule pale ambapo vijana watakuwa wametengenezwa. Na haujapata kuamka umma al-islamia katika umma zote huko zilizotangulia, isipokuwa pale ambapo vijana walishikamana bega kwa bega, wakatumia hamasa zao katika kufuata misingi ya Uislamu iliyobebwa na kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa kuamka kwa vijana ndio kunasababisha kuamka kwa manhaj, kuamka kwa aqida, kuamka kwa tauhid, kuamka kwa sunna. Na kuanguka kwa vijana ndio kunasababisha kuanguka kwa manhaj, aqida na sunna. Kaona baadhi ya vijana pale ambapo walipokuwa hawakuandaliwa, wakawa kama hawajui wanapokwenda, wanadai baadhi ya vitu katika Uislamu hali ya kuwa Uislamu uko mbali na vitu hivyo, wakajisababisha matatizo wao, kadhalika wakasababisha matatizo kwa wengine. Fahamu ya kwamba kijana huyu pia haiwezekani kusimama vizuri, isipokuwa lazima asimame pembezoni mwake mzee, mtu mzima mwenye majaribu, aliyokwisha kuona matukio hata kama ni yale ya kawaida, kamueleza kwamba hili unalotaka kufanya haifai, fikra hii uliyokuwa nayo haifai. Na mzee hapatikani isipokuwa baada ya kupatikana kijana, kwamba kijana ni leo lakini kesho na kesho kutwa ni mzee. Kwa kama kijana alikuwa na fikra nzuri jana na juzi, maana wazee wetu tutakawapata atakuwa ni wazee wenye fikra, walikuwa na fikra nzuri. Kwa hapa tunaona kwamba kuna pande mbili, ili kuweza kutengeneza mshtama na jamii ya Kiislamu vizuri, lazima ipatikane pande mbili, na haitosimama pande moja isipokuwa kwa pande nyingine, pande ya vijana waliokuwa na aqida salama, kadhalika pia na pande ya wazee, upande wa wazee waliokuwa na itikadi salama. Umma wa Uislamu kama nawafahamika ni umma wa ujumbe, ummatu risala, tena sio risala tu peke yake, bali ni risalatu baqiya, ujumbe wenye kubaki la tayari sana. Kadhalika umma wa Uislamu ni umma uliokuwa mbele ya nyumati zingine zote zilizotangulia, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ameukirimu umma huu kwa hii dini. Lau kama umma huu usingekuwa na dini hii, basi ungekuwa ni umma uliokuwa wa mwisho kabisa, na akawa amemtuma mtume wake sallallahu alayhi wasallam ambaye ni sayyidi al-mursalin Muhammad kwa ajili ya kuongoza umma huu. Kwa sababu hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja aliwakuta vijana, akawafundisha, na akawa vijana wana nafasi kubwa katika kuipeleka dawa ya Uislamu, katika kuiongoza dawa ile aliyokuwa akilingania mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka kwamba mfahamika vijana waliokuwa katika kipindi hicho mtume alayhi salatu wasallam anafanya dawa, ambao walikuwa wakiongoza vita mbalimbali, ambao Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akiwatuma maeneo mbalimbali kama Muadh na wengineo, kwamba anamtuma Muadh kwenda Yaman na anamwelekeza kufika maeneo hayo, sema jambo kadha wa kadha wa kadha, Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Kadhalika akina Abu Huraira na wengineo katika Shabab waliokuwa na sehemu kubwa kipindi cha mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo bila kuwasahau wazee ambao na wao pia walikuwa na sehemu mbele katika kuelekeza baadhi ya mambo ambayo wana uzoefu nayo, kadhalika pia walikuwa na sehemu ya mbele katika kumnusuru mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hamza bin Abdul Muttalib maarufu sachaki katika kumnusuru mtume alayhi salatu wassalam, ndiye alikuwa ni mzazi wa mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo vijana kadhalika na wazee wote wakiwa nyuma ya kiongozi bora aliyotengeneza hali zao, aliyotengeneza zama zao mpaka kuitwa kwamba ni khairul qurun, mpaka kuitwa ni zama zilizokuwa bora, wakawa wameasisi dola ya kwanza ya Uislamu katika mji wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ambayo dola hiyo iliendelea kufunguka mpaka kufika maeneo ya mbali na zikapepea bendera za Uislamu juu kabisa katika milingoti ya juu katika asri, miongoni mwa asri tofauti tofauti zama hizo, tazama zilizopita, ambao vijana ndio walikuwa mwanzo katika kila hali ya dawa, katika kila hali ya jihad. Vijana ndio walikuwa mwanzo wakiwa wanapeperusha bendera ya Uislamu na wakiwa wanailinda miji ya Uislamu kwa mkono na ulimi na kwa vitendo na kwa elimu. Ikawa katika wakati wao ambao wao walikuwa wanatangulia katika safu za mbele katika jihadi kuliinua neno la Allah subhanahu wa ta'ala, haikuwa tu hilo tu, bali walikuwa wakishindana vijana vikumbo vibega katika kuhudhuria harakati mbalimbali, wakihudhuria katika halakati za ilmu, jalasati shuyukh, yaltakuna au yaltafituna alhikma min afwahihim, wanachukua ilmu na hikma kutoka kwenye vinywa vya wanachuoni, wa jalasati shuyukh, wastaniruna bima indahum min ulumi, na wanapata nuru kwa yale ambayo walikuwa nayo katika ilmu. Kadhalika wanachukua nasaha irshad, na wanastafidi kutoka katika matunda ya juhudi zao na uzoefu wao katika manhaji ya maisha ya Uislamu na sheria yake. Kwa hiyo si hamasa bila elimu, wakosa kujua kile ambacho unachokitafuta na ambacho unachokusudia, na ukiambiwa jambo hili halikuthibiti katika Uislamu, halikuthibiti katika sheria, uone kwamba ni sehemu ya kukosolewa na kudhalilishwa na kukasirishwa na kutoka katika yale mafundisho aliyotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tarehe ya Uislamu kisoma vitabu mbalimbali taikuta imejaa habari za vijana waliokuwa watendaji, yaani matendo mazuri tofauti na vijana wa sasa ambao wamekuwa ni wengi wa kusema kinyume na kutenda. na hasa tena katika saa zima la kutafuta ilmu. Kadhalika pia ukiangalia upande wa mashehe, kwa maana wazee, tukuta ni wale wazee waliokuwa na tajriba, ambao waliokuwa wanafanya mambo kwa kuhakiki. Allah awarehemu wote. Katika zama hizo ukakuta kuna talib ya ilmu wa alim, ambao ni zama za imma, ambao wameandika vitabu, wameacha athari tangu kipindi cha akina al-Imam Shoba ibn al-Hajjaj, Sufyanai na wengineo, mpaka kuja katika kipindi cha a'immatu kutubi sita, Bukhari, Muslim, Numaja, Tirmidhi, Abi Daud, Nasai na wengineo katika a'imma, Taraqutni, Bayhaqi, Hakim, akuja katika kipindi cha kina Ibn Huzaima, kuja mpaka kwa kina Ibn Taymiyyah rahimahullah, ambao baadhi yao walikuwa wakifanya dawa na wengine wakiingia katika maidani za minakasha. Na hata ilipokuwa imekuwa hakuna budi chini ya amri ya kiongozi wa Kiislamu kuongoza mapigano ya kunusuru dawla, miongoni mwa dawla zilizokuwa za kisheria, walifanya hivyo. Kwa hiyo vijana wa Kiislamu waliendelea katika kueneza kheri, kama vile vijana vita vya msalaba, maarufu katika vitabu vya taarifa, katika miji ya Sham, Andalus, Bani Spain kwa sasa, na mawakifu nyingi katika mawakifu ambazo ilikuwa ikipigana haki na batili, ikigongana haki na batili, lakini kwa ilmu, lakini kwa basira, na chini ya wanachuoni na chini ya viongozi ambao waliokuwa wapo sahihi katika zama zao. Jambo ambalo kwa mafanikio ya kipindi hicho ikawa limefanya wanaochukia Uislamu, hasa tena al-ghalib, kafir, chukia Uislamu, wakawa ile hali imewachukiza, ile hali imewachukiza na kutengeneza mazingira ya kuharibu vijana katika sura ifanana hao waliokuwa katika njia ya sawasawa, kutengeneza mazingira ya kutengeneza vijana ambao watapewa itikadi kwamba wanaotetea Uislamu lakini katika njia sio kuwa sahihi, kutengeneza vijana ambao watajiripua au wataripua wengine lakini katika njia sio kuwa sahihi, na kudai kwamba huo ndio Uislamu hali ya kuwa sio Uislamu. Mambo haya yamefanywa na watu wenye kuchukia Uislamu na wasiokuwa Waislamu, wako waharibu vijana wetu. Mpaka sasa tumekuwa na vikwazo vingi katika njia ya kupeleka mbele Uislamu. Kadhalika pia ule mwelekeo sahihi ambao uliokuwa ukielekewa na vijana katika zama hizo bora, vijana waliokuwa wapata msingi na manhaji Islamia, wakawa wabadilishwa kwa kuwaondoa kutoka imani yao na kuwapeleka katika hali, wakati mwingine wengine wanatafuta kutengeneza maisha yao duniani, na wengine ni wajinga ambao wasiojua kile ambacho wanachokifanya, wakawa wamewaingiza zile fikra za tamfili kwa ajili ya kuchafua suma ya Uislamu, ambao Allah subhanahu wa ta'ala alitakasa na akawa ameuweka katika sura kama hiyo, wakati wa vijana fikra ya kuchukia baadhi ya hukuma za Kiislamu na kuzikufurisha, na kuona kwamba zinachelewa kuwafikisha katika lengo lao. Yote haya na mengineyo mengi ndiyo yanayopelekea zile harakati bitabi mawquf min almujtama alqiyadati mawqifan qasiyan mudadda. Kwa ile tabia ya ile msimamo ambayo inasimama na baadhi ya vijana kuhusiana na jamii au viongozi ambao wanasimama msimamo wa kinyume kila ambacho kinachoelezwa na serikali na viongozi, basi vijana siokuwa na malezi mazuri ya Kiislamu wao wataona kwamba ni jambo baya na halifai, na sawasawa ni kwenda kinyume na jambo hilo. Na Mtume toka serikali alikafikia kutenda yale matendo ya kisiri. Matendo ya siri ni kwamba watu wanakaa sehemu, wanajikusanya, wanatengeneza fikra zilizokuwa sahihi, kisha wanaamua kufanya moja katika mambo ya madhara. Jambo hili limesababisha wale waliokuwa na tabia mbaya, waliokuwa na mafundisho mabaya, wasiokuwa na mafundisho ya Uislamu kuchanganyika na wale waliokuwa na mafundisho mazuri, wakawaathiri na kuathiri tabia nzima, mpaka ikaonekana kwamba kila aliyekuwa na mandhari nyingine na mandhari ya Kiislamu, basi huenda atakuwa na fikra miongoni mwa fikra hizo. Moja muhimu ni hatari, na limetufikisha katika sehemu ambayo nyinyi mnafahamu, sehemu za hatari, kuhatarisha jamii na mfano haya. Sasa, kabla ya kumaliza mahadhara, kuna baadhi ya mambo ambayo itabidi tuyajue, ambayo kijana kama kijana inabidi yatimie umuhimu katika kutengeneza mujtama. Hili chochote katika kile ambacho atakachukua anakifanya katika harakati zake za kidawa, harakati zake za kielimu, basi ziwe ni harakati zilizojengeka ala basira, harakati zilizokuwa chini ya mfumo wa wema waliotangulia, ili kuweza kusalimika na yale ambayo wameweza kuingia katika mtego baada ya shababu ambao hawakuwa ni wenye kuamka katika jambo hilo. Jambo la kwanza, al-inayatu bishabab mundu nu'umat alfarihim wa dhalika bitawjihihim alwijhatu alislamiyya salafiyya, kwamba ni lazima tutilie mkazo kwa vijana kuanzia wanapoanza kukua, tutilie mkazo, na hilo ni kwa kuwaelekeza mwongozo wa Kiislamu wa wema waliotangulia, alitimamu bimanahijihim taalimiyya, na kutilia umuhimu manhaji zao za kielimu. Katika baadhi ya mashule yanafundishwa vitabu vya Islamic knowledge. Hivi vitabu vimetungwa na baadhi ya watu waliotoka katika taasisi ya APC, wametarjama vitabu vya Sayyid Kutub, vitabu vya Kibao, ambao haula min ikhwani muslimin, katika watu katika manhaji ya ikhwani muslimin. Ikhwani muslimin kama alivyokadiri mashekhe na haya kibaru ulamaa katika nchi ya Saudi Arabia, kwamba ni manhaji ya takfiri. Imani tukiwa tutakubaliana hilo, maana yake ni kwamba vijana wanasoma katika manhaji hii kitabu ya Islami, maana yake ni kwamba wanasoma takfiri, ambao kesho watengeneza uharakati huu ambao tunaukataa, kisha wanaanza kufanya haya ambayo yanafanyika sasa baada ya vijana, na wanasalimika, lakini wengi wao wanakuwa katika msingi kama huo. Na hili linatokana na nini? Na manhaju taalim. Sasa manhaju taalim ni manhaju tarbia, ni manhaji ya malezi, inaomlea kijana kutoka sehemu kwenda sehemu fulani, الحلال والحرام في الإسلام كتابة فرضاي مباشر كنا حلال ليش مزيكي اختلاف بين الرجال والنساء كتابة كنشو تفسيري وكوا كتاب جميعوكي كوا كسوهيلي نا كنا سوم لبعض الشباب هون دنيا كمي كنا منكرات من الله به لها علي كنا منكر نمام ومشاف كنا أوفر الله سبحانه وتعالى أنا يجوه katika kitabu hivyo kuna wahdatul wujud, katika kitabu hivyo kuna nafi sifatillah na mengineo mengi. Katika ninakumbuka miaka ya 2008 nimewahi kusomesha shule moja inaitwa Zabifa Islamic Nasana Primary, nimeanaliza Kisauni. Miongoni mwa vitabu nilivyokuwa nasomesha nikakutana na Sali nasema aina Allah, yani where is Allah kwa Kiingereza. Jawabu mtoto anafundishwa, mtoto wa darasa la kwanza anaambiwa Allah is everywhere, yani Allah fi kulli makan. Angalia mtoto huyu anatengeneza katika hali gani, maana tulio katika fitra. Mimi nikakataa kufundisha, akaja mwalimu akasema kwamba kwa nini umekataa kufundisha. Nikamwambia siwezi kufundisha kitabu cha akida tofauti na akida ya sunna wal jamaa, na hisi akida ya sunna wal jamaa. Akaambia fundisha kwa sababu hii ndio manhaj. Akasema usifundishe kwa sababu ndio manhaj, maana ninafundisha ni ile iliyokuwa sahihi na si manhaj hii. Ile mkuu wa shule akaenda kumuita mwalimu mwingine wa dini pale, sema sio markaz na kaza chama ndio manhaj yake, ndio itikadi yao ashariya. Yeye akaja akasema hakuna shida, hakuna shida. Akamwambia kuna shida, akasema Allah fi samaa ar-rahman العرش استوى أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء كيلا إلي أفقو جاء آية كنسيانا الله سبحانه وتعالى إلي كوا إلي لزيكم الله يكواتي يكون بيقول كوتونا نمغاني نتوتا نهاربيوا أم بيهو يكتوك لفانتا نكونا لفيني نكونا لتاتو نكونا لسابا نكونا لفمواني فم 3 فم 4 فم 6 فم 5 فم 5 فم 6 مفاكا شو أكيو كتك متعالى هو متعالى ماو نهاربي بجانا. Na ukisikia wanajiita sisi vijana wa harakati, basi ni harakati hizi na sio harakati ambazo zilizokuwa zimejengeka kwa kitabu na sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika baadhi ya mukhirati ad-darra bi-itlaqihi, bi-itlaq sema kuweka mbali vile vitu vyenye kuweza kumwathiri kijana, vile vitu muathiri kijana vinaweza kumwathiri kijana moja kwa moja. Kadhalika kuunganisha vijana na dini yao, kadhalika kuunganisha na kitabu cha Mola wao na sunna ya Mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama yafanywa hapa na shekhe wetu Abu Nuaira, na markazi hii markazi ni Kodama, markazi iliyokuwa wengi wao ni vijana, akiwafundisha manhaju salafi, akiwafundisha aqida na mengineo mengi katika mambo ambayo yanakutengenezeni fikra na kutengenezeni mtazamo na mustakbali, na kufahamu ya kwamba jambo la mwanzo kabisa natakiwa kufuatilizwa ni jambo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kutokumshirikisha, na kufuata sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, kuongoza katika njia ya sawa sawa kwa hikma na mawaidha ya sahihi na mawaidha yaliyokuwa mazuri, kufundisha namna gani ya kujadiliana katika njia iliyokuwa sahihi, kuandaa vijana waweze kuwa na nafsi za kukubali nasaha. Kama mkae katika hali kama hii, mmejaa katika hali ya utulivu kupokea yale ambayo yanayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hii ni katika mambo ambayo wanatakiwa vijana waandaliwe ili kuweza kutengeneza mustakbali na kuweza kutengeneza mshtama mzuri ambao utakuwa ni mshtama wa vijana waliokuwa ni harakati islamia as-salafia. Jambo la pili, al-hirsu ala ijadi al-qudwati al-hasana fi al-madrasa wal-bayt, kupupia katika kupatikanisha kigezo kilichokuwa kizuri au kigezo kilichokuwa kizuri katika madarasa na nyumbani. Mtoto akija madrasa markaz, kuwe na mazingira yaliyokuwa mazuri, apate kitu cha kuiga, Kadhalika mtoto akirudi nyumbani kuwe na mazingira mazuri, apate kitu cha kuiga. Kadhalika pia viwanjani na njiani kuwe na mazingira mazuri, mtoto apate vitu vya kuiga. Kutengeneza uslubu taamul kwa adami wujudi mabahiri almunafia fi Islam. Tengeneze uslubu wa kuaminiana na kusiwepo madhhar au mionekano ambayo inaopingana na Uislamu. Mionekano ambayo inaopingana na Uislamu, ambayo mionekano hiyo inaweza ikasababisha kwa hao vijana kitu katika shaka, au wakataraddad katika kukubali Uislamu, au katika kutia nguvu, kuitia nguvu jamii ambayo wameshika. Sababu kijana akitengenezeka katika mazingira kama haya, ndio huyu kijana kesho atakuwa barabarani, ndio huyu kijana kesho atakuwa sokoni. Na sisi tunawaambia wale ambao wanadai kusimamisha daula, madaula isimamishwe kwa maneno, dola isimamishwe kwa tarbia, tasfia wa tarbia. Lazima utengeneze kwanza nafsi za watu, ili ikisimama dola katika nafsi zao, tasimama dola katika jamii zao. Kwani hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi. Hukumu za Allah za kusali, watu wengi hawasali. Hukumu za Allah za kufunga, watu wengi hawafungi. Hukumu za Allah za kutoa zaka, watu wengi hawatoi zaka. Kadhalika hukumu za Allah za kwenda haji, watu wengi hawaendi haji. Hali ya kuwa wana uwezo, hali ya kuwa wana uwezo wa kutoa zaka, na hali ya kuwa wana uwezo wa kwenda haji. Hizo zote ni hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa pale ambapo yanapotengemaa haya katika nafsi ya kijana, basi yatatengemaa mengine yote yale ambayo yanamhusu huyo kijana katika kujiwa kiongozi, na wewe kijana utakayekuwa unaongoza. Sababu baadhi ya mambo ambayo vijana wanaharibika katika kuyaendea ni yale ambayo yasiyohusu wao na kuongoza, ambao hao viongozi wasilia wameharibika kwenye vijana, kadhalika na wao pia wameharibikia huko. Na kila ambaye atakayekuja kumlaumu mwingine, basi afahamu ya kwamba ile jamii yake ndio inatakiwa ilaumiwe, na wale waliotangulia katika kutengeneza mshtama ndio wanatakiwa walaumiwe. Kwa hiyo tunatakiwa tutengeneze yale ambayo yatakaoondoa shukuku na taraddud wa riba katika nafsi za vijana, ili kutengeneza mustakbal mzima wa Uislamu na jamii nzima ya Kiislamu. Ifikie kwamba vijana wanasema yale ambayo wanaoyafanya, ifikie kwamba vijana wanasema yale ambayo wanaoyafanya, na kila ambacho tukachukua kinaendana salama kwa mtu, ni kitu salama kwa mtu mmoja mmoja na mshtama, basi hicho ndicho ambacho tunatakiwa vijana wakifanya. Na kila ambacho kitakuwa na madhara kwa mtu mmoja mmoja na mshtama, basi vijana wanatakiwa wakae nacho mbali, kwa sababu kitakuwa hakina manufaa na wao, kadhalika kitakuwa hakina manufaa na jamii yao. Jambo la tatu katika vitu ambavyo vitatengeneza mshtama mzuri wa vijana ni hakdu liqaati mustamira ma shabab yaltaqi fiha ulatul amr wal ulama wal mansubun fil bilad bil shabab tutrah fiha al ara' wal afkar wa tudras al mushkilat al mushkilat dirasan mutaanniya wa tu'alaj fiha al qadaya wal masail allati tahtaju ila jawab fasih fi ma urid حتى لا تتسبب الظنون الخاطئه وتتباعد الافكار وينحرف العمل الاسلامي الذي يتحمس له هؤلاء الشباب بغير درب الحقيقي والمنطلق الذي رسمته تعاليمه وتتم هذه اللقاءات في جو من الانفتاح لابداء الراي المتسم بالاخوه والمحبه والثقه المتبادله بعيدا عن التعصب أو التعجب للرأي أو التسفيه للآراء أو تجهيل الآخرين. Katika njia ambayo natakiwa utumike, na hasa katika ile jamii ambayo tayari vijana washaharibika, vijana washakuwa na fikra, fikra mathalan za kigaidi, fikra mathalan za kuteka, fikra mathalan za kujiripua, msi fikra sana na sawasawa. Haya ndio mshakuwa kiwakamata kuwafunga, zile fikra mtaani zitaendelea kiwaua, hawaishi, wanakuwa wanazaliwa kila siku, kwa sababu wanaona kwamba yule aliyekufa kule alikufa katika njia ya sawasawa. nini kinatakiwa kifanyike ili kutengeneza jamii zetu za Kiislamu na kuwaokoa vijana wetu na fikra hizi mpaka jamii ibaki salama. Mambo hayo ndio yametokea Saudi Arabia, na rai hii zilitolewa kipindi kile na ikawa ilisababisha athari kubwa, ambapo walituma mashehe wakubwa katika jela mbalimbali kufuata vijana na kujadiliana nao, kuongea nao, nini kwa nini nafanya hivi, sisi tunautetea Uislamu, Uislamu umefika na kadha, mimi nadhani kwamba mnaweza mkaufanya Uislamu ukawa mtukufu, nadhani kwamba mnaweza mkaufanya Uislamu ukawa kadha, na hasa tangu katika dola ya Kiislamu mnachotaka ni nini na msichotaka ni nini. Kwa hiyo mashehe wakawa wamefanya juhudi kubwa, na kila ambaye alikuwa anaonekana amepona katika fikra basi aliondolewa na kupewa labda mtaji afanye shughuli zake ndani, na wengi katika watu wakawa wameokoka katika sura kama hiyo, kwamba hiki kinachowafanya hawa vijana kuingia katika hali hii ni shubha, naingia kwa kuona kwamba inawezekana akawa sahihi, kumbe haiko sahihi, na amekosa elimu iliyokuwa salama, elimu iliyokuwa sahihi kama tulivyoeleza huko nyuma, akawa amekuwa katika fikra hizo, akachukuliwa na watu ambao hawako katika njia sawa sawa, naye akapotea. Kwa vitengeneze mkutano yenye kuendelea kama durusi kama hizi, hadharati kama hizi, pamoja na vijana ambao ndani ya mikutano hiyo baadhi yake wanaweza wakawepo viongozi siasa, wanaweza wakawepo wanawachuoni, wanaweza wakawepo viongozi wowote ambao wenye kuhusika katika miji, wakutane na vijana, wawape rai na fikra kwamba huko mnapokwenda ni hatari na huo ni mzimu, kisha usomwe ule lisomwe lile tatizo, kwani tatizo nini, tena nisome kwa utulivu kabisa bila kuangalia nini wala nini, bila kuwa na hamasa, bila kuwa na hasira, kisha zitengeneze zile kawaya na masaili ambazo zinahitajia jawabu iliyokuwa pana, jawabu la wazi ambao wale vijana wameleta, basi tunahitajia kadha na kadha na kadha, ikiwa hivi itakuwa hivi. Haya ameyafanya Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, ila kisa cha Ali bin Abi Talib na fahamu, aliwafata akawanakish na akawatua wengi katika wao, wakabaki wachache, ambao njia hii kama itafanyika basi itakuwa ni njia salama, itakuwa ni njia nzuri ambayo itatuondoa katika zile dhana potofu na dhana mbaya, peleka mbali pia na zile fikra zilizopinda, itawaondoa vijana wetu katika zile hamasa zisizokuwa na malengo sahihi, malengo ya uhakika, hamasa zisizokuwa na malengo yenye kuhakikika. Kadhalika pia itawapeleka katika mafundisho yaliyokuwa ya sawasawa, na vikao kama hivi vikae vile vikao huru, ifitahu rai almuktasib alquwa, yenye kufungua zile rai zilizozungukwa au zilizoenea udugu, kwa sababu vijana kwa kuwaongoza na kuwatengeneza ni mfano wa mmea. Vijana kwa kuwatengeneza na kuwaokoa na kuwaongoza ni mfano wa mmea. Mpandaji wa mmea akifanya vizuri katika kupanda, lakini si hivyo tu, akafanya vizuri katika kulinda ule mmea. Mmea unafanya unamea, unaota, unatoa matunda, lakini mpandaji akizembea, kinachotokea ni nini? Ni kwamba ule mmea unapofika na matunda yanakosekana huko mbele. Mfano wa mkorosho, nyinyi ni wataalamu zaidi katika zao kama hilo. Ikiwa ni kinyume chake inakuwa hivyo, na ikiwa ni hivi inakuwa hivyo. Maana ukiupanda vizuri na ukaulinda utatoa korosho nyingi, na wakati na mwaka huo utakuwa ni mwaka mzuri wa mazao. Unahitaji madawa, unahitaji kupaliliwa, unahitaji kushambuliwa, kwa mfano kwa haya. Ukiupuuza ukaacha pori, siuchambulie, siukee madawa, salfa na mengineyo, ule unakuwa mti tu kama mti mwingine ambao kukata kuni, utakwenda kukuta hili tawi limekauka, majani yamedondoka kadha na kadha na kadha. Kwa hiyo ahsanu asla manhaj fil hayat an yurbata ash-shababu bi dini wa ulamai. Njia nzuri na njia salama katika manhaji ya maisha ni vijana wafungamanishwe na dini yao, na vijana wafungamanishwe na nini? Na wanawachuoni wao. Lakini vijana pia wafungamanishwe na umati wao, kadhalika vijana wafungamanishwe na miji yao, wapende miji yao. Vipi kijana utakwenda kuharibu mji wako ambao umetengeneza na babu zako na babu wa babu zako huko nyuma? Mara moja tu uvurugike. Lazima kijana upende mji wako, kijana uipende nchi yako, upende watu wako, kijana upende viongozi wako, ili kuweza kupatikana nusra katika eneo husika. Na hii ndio manhajus salaf, hii ndio manhajus salaf. Manhajus salaf, manhaji ya wema waliotangulia, ni manhaji ya kupenda viongozi, kuwatii na kuwasikiliza, manhaji ya salama na amani, manhaji ya kukaa mbali na masala mazima ya kumwaga damu bila sababu ya msingi. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hajjatul wadaa ametaja inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram, madamu zenu na mali zenu na heshima zenu yote kwenye nini ni tukufu, ni haram. Haitakiwi mtu kumwaga damu ya mwenzake, haitakiwi mtu kuchukua mali ya mwenzake bila haki, kadhalika haitakiwi mtu kuvunja heshima mwenzake. Kwa hiyo kila ambacho kijana atakaa mbali na manhaji salafi, manhaji ya dini yake iliyokuwa wazi, na akafata manhaji al-ghuluu au al-jafaa, akafata manhaji ya kuchupa mipaka au manhaji ya kupunguza katika yale aliyoweka mtasalla, au manhaji at-tashdid, manhaji ya shida na mkazo wal-inhizal, na manhaji ya kujitenga na kujipeleka porini, fa inna nataija satakunu wahima, hakika natija itakuwa ni mbaya, natija itakuwa ni mbovu, na yale yatakayoonekana yatakuwa si mazuri. Wala haula wala quwwata illa billah, fa inna masuliyata ulata al-umur, lakini viongozi masulia yao ni qadati na ulama, katika viongozi na wanawachuoni wana masulia mazima kubwa katika kuwachukua hawa vijana kwa mikono yao na ulinzi wao na mwongozo wao, nahwa manhaju as-salaf, katika upande manhaji ya wema utumulia. Tukifundisha tuwafundishe watu kufahamu manhaji ya wema utumulia, tusiwafundishe watu manhaji ya Hasan al-Banna, Zainab al-Ghazali, tusifundishe watu manhaji ya Sayyid Qutb na wengineo katika watu ambao ndio wameleta matatizo haya na wameharibu fikra za vijana wetu kutoka katika asili na kuwaleta katika hizbia na takfiri na mambo mengine yanayofanana haya. Kwa hii ni katika mambo muhimu na ndio katika tiba zilizokamilika na ni katika mlango wa nasaha ambao wanatakiwa vijana wanasihiwe na walete katika njia hii. Nasihatu lillah ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم الذي به يكتمل الإيمان أمبارك نصحيز بالإيمان إن كملك كما أخبر الصادق المصدوق كما قالت وإليذا كويلي وكويلي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.